Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulullah. Amma ba'd. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn Kudam el-Hanbeli gene fasıl açmış, başlık açmış. Bu ayyamu aşri zilhicceti kulluha şerifetun mufaddalatun yudaaful amelu fiha. Diyor ki Zilhicce'nin 10 günü, biliyorsunuz Zilhicce Kurban Bayramı'nın olduğu ay. Zilhicce'nin 10 günü tamamı diyor şeriflidir, faziletlidir. Orada diyor ameller kat kat arttırılır. Ve yustahabbu'l ictihadu fil ibadeti fiha. Bu 10 günde ibadetlerde çok çalışkan olunur. Lima rava İbn Abbas radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم İbn Abbas'tan gelen rivayet sebebiyle peygamber dedi ki: "Ma min ayyamil amelu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri." Allah'a salih ameller içerisinde şu 10 günde Zilhicce'de yapılan, Zilhicce'nin 10 gününde yapılan ibadetten ve amelden daha sevilmesi yoktur dedi. قالوا يا رسول الله ولل جهاد في سبيل الله. Allah yolunda cihad etmekten de mi daha hayırlı ey Allah'ın Resulü denince فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولل جهاد في سبيل الله. Allah yolunda cihad etmekten de daha faziletlidir. İlla ancak şöyle bir amel olursa denk gelebilir Zilhicce ibadetine. İlla raculan kharece bi nefsihi ve malihi. Bir adam var Allah yolunda malıyla canıyla savaşa çıkmış. Felem yerci' min zalika bi şey'in. O adam geri dönene kadar, malıyla ve nefsiyle yola çıkmış bir adam geri dönene kadar aldığı ecir neyse Zilhicce'de yapılan ibadetin ecri de budur dedi. O yüzden Zilhicce'de yapılan ibadetlerin ehemmiyeti çok büyüktür. وَهُوَ حَد۪يسٌ حَسَنٌ صَح۪يهٌ فَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ قَالْ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ ف۪يهَا. Allah'a ibadet edilen günler arasında bu 10 günden daha faziletli bir gün yoktur. مِنْ اَشْرِ ذِلْحِجَّةِ Zilhicce'nin 10 gününde. يُعْدَلُ سِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِسِيَامِ سَنَةٍ. O günde her gün oruç tutmak bir sene oruç tutmak gibidir. وَقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا وَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. O gece, o 10 günde, 10 gecede kılınan gece namazı da Kadir gecesi kılınan namaz gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اَخْرَجَهُ الْتِرْمِذ۪ي وَرَوَى اَبُوْ دَوُودٌ بِاِسْنَدِهِ عَنْ بَعْدِ اَزْوَاجِ النَّب۪ي سَلَّمَ قَالَتْ. Peygamberin bazı eşlerinden rivayet ederek dedi ki Ebu Davud rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu tis'a zilhicceti. Peygamber Zilhicce'nin 9 günü oruç tutardı. Ve yevmi aşura, aşura günü de oruç tutardı. Aşura hangi gündü? Muharrem'in 9 ve 10. günü. Rivayet vardı, ihtilaf vardı. 10. günüydü doğru olan görüş. 9. günüydü. Resulullah o günü de tutmuştu. 10'unda da tutmuştu. Çünkü Yahudileri benzememek için 2 günü birleştirmişti. Gene Kadı Hıraki'nin sözünü naklediyor İbn Kudame. وَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ اَنْ يَسُومَ لِيَتَقَوُّ عَلَى الدُّعَى. Biliyorsunuz hacılar Arafat'a çıkarlar. Arafat buluşmak demektir. Karşılıklı tanışmak, görüşmek demektir. Adem aleyhisselam ile Havva aleyhisselam rivayetlere göre burada bir araya gelmiştir. Arafat dağında. O yüzden haccın gerekliliklerinden bir tanesidir. Haccın gerekliliklerinden bir tanesidir Arafat'ta vakfeye durmak. Biliyorsunuz ne zaman Arafat'a çıkılır? Arefe günü. Bayramdan önceki gün Arafat'a gidilir. Arafat'ta vakfeye durulur. Orada Allah'a dua edilir. Subhanahu ve Teala'ya. Oradan indikten sonra birinci günü Mina'ya şeytan taşlamaya gidilir. Birinci günü Mina'ya Arafat'tan inerekten Mina'ya gidilir ve şeytan taşlanır. Bunların hepsi bu ayda gerçekleşiyor. Kurban Bayramı'nın olduğu ay Zilhicce ayı. Bu bütün ibadetlerin yapıldığı mübarek bir ay. Ramazan'dan sonra Ramazan'la Kurban arası çok yok zaten. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arası. Özellikle Ramazan ayı ve Ramazan'dan sonra Kurban'a kadar olan kısım Şevval ayı. Şevval aracının orucunu anlattık. Sonra Zilhicce geliyor. Bu aylar mübarek aylar. İnsan bu aylarda ibadette çalışkan olmalıdır. Çok fazla ibadet etmeye gayret etmelidir. اَكْثَرَ اَحْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونَ الْفِطْرَ يَوْمَ عَرَفَ بِعَرَفَ. Arafa günü kişi duada kuvvetli olması için orucu bozması ve o gün oruç tutmaması ilim ehlinin ekserisine göre müstehaptır. Bakın Ramazan günü şey özür dilerim. Kurban bayramının bir gün öncesi Arefe günü. Normalde oruç tutulur öyle değil mi? O gün oruç tutmamak eftaldir. Niye oruç tutmamak eftaldir? Çünkü insan duada şey yapacak, çalışkan olacak. İnsan oruçlu olurken ibadetten geri kalır. Çünkü yorgun olur. Kânet Âişetu ve İbn-i Zübeyr yesûmânihî. Âişe ile İbn-i Zübeyr o Arefe günü oruç tutarmış. Ve kâle katâde le be'se bihî idâ lem yad'uf anid-duâ. Katede de demiş ki oruç insanı duadan, ibadetten alıkoymuyor. Bedeni güçlü bir adamsa o adam için bir beis yok demiş Arefe günü oruç tutmasında. Ve kâle ata asumu fişşite ve le asumu fissayf. Ata da demiş ki ben kışları oruç tutarım ama yazları oruç tutmam. Çünkü o uzun sıcak yaz günleri olunca o günlerde Arafat'ta insan ne yapamaz? Duada, ibadette çalışkan olamaz. لِيَنَّ كَرَاهَةَ سَمِيِنَّ مَهِيَ مُعَلَّلَةٌ بِالدَّعْفِ عَنِ الدُّعَى. Bu ibadetin kereh görülmesinin sebebi de az önce ifade ettiğimiz gibi ibadette insanın ne kalması? Zayıf kalması sebebiyle kereh görülmüştür. Faslun demiş İbn-i Kudam el-Hambeli. Gene fasıl açmış. Demiş ki رُوْيَعَنِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْضَلُ السِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem ayı, Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak isimlendirmiş. Revahu Abu Davud ve Tirmizi. Ve aftalus siyame en tasume yevmen ve tuftira yevmen. Gene fasılaşmış. En faziletli oruç bir gün tutup bir gün bozmak. Davud orucu. Limara ve Abdullah ibn Amr'in ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu sum yevmen ve aftir yevmen. Peygamber dedi ki ona bir gün oruç tut bir gün boz. وَذَلِكَ سِيَامُ دَوُودُ. Bu Davud'un orucudur. وَهُوَ أَفْضَلُ السِّيَامُ. Oruçların da en faziletlisidir. فَكُلْتُ. Dedim ki اِنِّي اُتِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm. Yani her gün oruç tutarım. فَقَالَ النَّبِي سَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. Bundan daha faziletlisi yoktur. Onda fazilet yoktur her gün oruç tutmakta. Sen daha faziletli arıyorsan Davud'un orucu var. O da bir gün tutup bir gün bozmak. Burada tabi birçok fıkıh var ortada. O da nedir? Geçmiş ümmetlerden bazı amellerin bizim için de şeriatın izin verdiği kadarıyla meşru olmasıdır. Yani biliyorsunuz peygamberlerin şeriatları farklıydı. Ama hiçbir peygamberin şeriatında yalan mübah olmaz. Hiçbir peygamberin şeriatında zina mübah olmaz. Bunlar bütün şeriatlardaki ortak yasaklardır. Geri kalan amellerin keyfiyeti ise bunlar her şeriatta değişir. Bazı ameller vardır ki geçmiş şeriatlardaki ameller gibi bizde de aynıdır. Hiç değiştirilmemiştir Allah subhanahu teala tarafından. İşte Davud orucu da böyle oruçlardan böyle ibadetlerden bir tanesidir. Şeriat Davud'un orucunun faziletini ispat ettiği için biz tutabiliyoruz. Bu bidat olmuyor. Peygamberin yapmamasına rağmen böyle bir şeyi ve Davud'un yaptığı bu fiile bize izin vermesi, ruhsat vermesi ortaya koyuyor ki bu meselede sadece geçmiş ümmetlerden istediler yapılmıştır. وَرَوَا أَبُوْ دَوُدْ بِيْسْنَدِهَا عَنْ اُسَمَ اِبْنِ زَيْدْ عَنِ النَّبِيَّ اللّٰهِ كَانَ يَسُمُ يَوْمُ اثْنَيْنِ وَالْخَمِيلِ. Gene fasıl açmış demiş ki Usame İbni Zeyd Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe oruç tutardı. فَسُولَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالْ اِنَّ عَمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ اثْنَيْنِ وَالْخَمِيلِ. Niye böyle yaptığı sorulunca dedi ki insanların amelleri pazartesi ve perşembe günü Allah'a sunulur. Ve başka bir rivayette ben oruçluyken ibadetlerimin Allah'a arz edilmesinden hoşlanırım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gene Kadı Hırakî'nin sözü var. Diyor ki bu eyyamul beyd elleti hadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala siyamiha hiye thalithul aşara vel rabi'u aşara vel hamisu aşara. Peygamberin teşvik ettiği oruç her aydan 13. 14. ve 15. gündür. Tabi bu miladi değildir. Birçok insan miladi 13, 14, 15'te tutuyorlar zannediyorlar sünnet yaptık. Normalde hicri ayların 13, 14 ve 15. günü oruç tutmak Resulullah'ın sahih sünnetlerinden bir tanesidir. وَجُمْلَةُ ذَلْكَ اَنَّ السِّيَامِ ثَلَاثَةَ اَيَّمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌ. Her aydan 3 gün oruç tutmak, Ramazan tabi tamamını tutuyoruz. Ramazanın dışında da her ayda 3 gün oruç tutmak müstehaptır. Şimdi insanlar Ramazan'ın dışında nafile oruç tutmadıkları için Ramazan'da bir oruç tuttu mu yere yıkılıyorlar böyle. Öldük, bittik, şey olduk. Niye? Vücut alışık değil aç kalmaya. Sürekli paso 11 ay yemeye alışmış. Öyle olmaz. İnsan ayda 3'er gün tutsa bütün seneyi zaten oruçlu geçirmiş gibi olur. Hem de Ramazan gelmiş geçmiş hiç umurunda olmaz. Çünkü zaten her aydan oruç tutuyor. Onun için her ay Ramazan ayı gibi orucun olduğu bir ay olmuş olur. لَا نَعْلَمُ ف۪يهِ خِلَافًا diyor. Bunda hilaf bilmiyoruz. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَ قَالَ اَوْسَانِي خَل۪يلِ بِثَلَاثٍ Ebu Hureyre dedi ki, dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şey vasiyet etti. ثِيَامِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ Her aydan üç gün oruç. وَرَكِعَةِ الدُّحَى İki rekat duha namazı, biliyorsunuz sabah güneş doğduktan sonra kerahat vakti bittikten sonra öğlene kadar olan vaktin içerisinde kılınan iki rekat nafile namazdır. وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَمْ Uyumadan önce de vitir namazı kılmak dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç tavsiyesidir. وَاَنْ عَبْدُلَّهِ اِبْنَ عَمْرٍ اَنَّ النَّبِيَ سَلَّهُ سَلَّهُ قَالَ لَهُ سُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ Peygamber Abdullah İbni Amr'ye dedi ki her aydan üç gün oruç tut. فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرَ اَمْثَالِهَا Yaptığın bütün iyilikler on katıyla o zaman verilir. وَذَلِكَ مِثْلُ سِيَامِ الدَّهْرِ İşte her aydan üç gün oruç tutarsan bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyhime. Bu hadiste, önceki hadiste muttefakun aleyhtir. Ebu Hureyre'den de gelen, Abdullah ibn Amr'den de gelen hadis, Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadistir. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجَعَلَ هَذِي ثَلَاثَةَ اَيَّامِ الْبَيْدِ Bunlara işte dolunay, biliyorsunuz ne deniyordu ona, ayın 15'i en parlak olan gün, o gün orucu denir diyor bunlara. لِمَا رَوَى أَبُوْ ذَرْ Ebu Zer'den rivayet edilen hadis sebebiyle قَالَ قَالَ رَسُولَّهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَا أَبَا ذَرْ اِذَا سُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَسُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ Her aydan eğer 3 gün oruç tutarsan 13'ü, 14'ü, 15'i tut ya Ebu Zer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَخْرَجَهُ الْتِرْمِذ۪ي وَرَوَ النَّسَائِي اَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالَ لِعَرَابِ كُلْ قَالَ اِنِّي سَائِمٌ قَالَ سَوْمُ مَاذَا قَالَ سَوْمُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ اِنْ كُنْتَ سَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ بَيْدِ ثَلَاثَ عَشَرَةُ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ Arabinin biri bir gün peygamberin yanındayken ye diyor. Ben diyor oruçluyum. Bu ne orucudur diyor Arabi'ye. Diyor ki her aydan üç gün oruç var ya, ya Resulallah ben onu tutuyorum diyor. Diyor ki her aydan oruç tutuyorsan eğer 13'ü, 14'ü ve 15'i işte beyazlık dolunay günü denen bu günlerde ki ay bu günlerde dolunay haline gelir. Bilim araştırmışlar bilim adamları. Ay her ayın 14'ü ve 15'inde, 13'ünde dolunay haline geldiği zaman yeryüzünde birçok tesiri olur. Gelgitler olur denizlerde, yeryüzündeki bazı cisimlerde farklılıklar gerçekleşir. Çok gariptir. İnsanın vücudu kanı temizler aynı gün. Yani aynı gün ayın bu hareketi sebebiyle vücut yeni kan üretir. Pis kanı deri altına gönderir. Resulullah'ın sünnetidir. 17, 19 ve 21. günde Hicri'de aleyhissalatü vesselam 13, 14, 15'i oruçlu geçirdikten sonra ki hem kan yenileniyor vücutta hem yememekle ne yapıyorsunuz? Az mikrop alıyorsunuz. Çünkü insanın bütün hastalıkları gıdadandır. İnsanın bütün hastalıkları gıdadandır. Eğer vücudunuza dışarıdan mikrop almasanız vücut kendini temizler Allah'ın bir nimeti gereği. Ama biz sürekli dışarıdan mikrop aldığımız için vücudumuza vücut ara sıra hastalanabiliyor Allah'ın kaderiyle beraber. Dolayısıyla peygamber o 3 günü oruçlu geçirip vücudunu temizleyip 17, 19, 21'de de pis kanı deri altından çekip tertemiz bir şekilde ay sonuna varmış oluyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Şimdi en önemlisi geldi. Bundan bitireceğim bugün dersi inşallah. Faslun demiş. وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اَنْ يُنَزِّهَا سَوْمَهُ عَنِ الْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالشَّتْمِ Oruçlunun orucunu şundan münezzeh kılması lazım. Gıybet, yalan ve sövmek. قَالَ أَحْمَدْ يَنْبَغِي لِسَّائِمِ اَنْ يَتَآهَدَ سَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ وَلَا يُمَارِ وَيَسُونَ سَوْمَهُ كَانُوا اِذَا سَامُوا قَعَدُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَقَالُوا نَحْفَظْ صَوْمَنَا وَلَا يَغْتَابُ أَحَدًا وَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا يَجْرَحُ بِهِ صَوْمَهُ İmam Ahmet diyor ki oruçlunun diyor dilinin sözünü vermesi lazım. Orucunu korumak için. Oruç tuttuğu gün mescitte oturuyorsa özellikle buna dikkat etmesi lazım. Dediler ki biz orucumuzu koruyoruz. Biz kimsenin gıybetini yapmıyoruz. Ve amelimizi, orucumuzu bozacak herhangi bir amelde de bulunmuyoruz. Evet insanlar oruç tutarlar ama dillerinden gıybeti, sövmeyi Müslümanlara hakaret etmeyi dillerinden düşürmez iseler, o oruç onlara fayda vermez, Allah korusun. Düşünün ki bir Müslüman oruç tutuyor, başka bir Müslümanın kalbini kırıyor diliyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadiste, bir müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir diyor. Yani Kabe'nin yıkılmasının ne kadar pis bir iş olduğunu düşünün. Bir Müslümanın dilinizle kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beter bir günahtır. Düşünün ki bunu bir de oruçluyken yaptığınızı. Yani bu insanın amelini ifsad eden, çöpe atan apaçık bir pisliktir. O yüzden Müslümanın orucunu bu gibi şeylerden koruması gerekir. Vakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yada kavle zuri ve le ameli bihi. Kim kötü sözü bırakmazsa, kötü ameli bırakmazsa oruç tuttuğunda, feleyse lillahi hacetun fi en yada'a ta'amehu ve şerabehu. Allah'ın o kişinin orucunu yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. O yüzden özellikle oruçluyken minbâb-ül evlâ normalde dikkat edilmesi gereken bir şey. Ama oruçluyken kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husus ve noktadır. Ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâle Allahu Teala, Allah dedi ki, kulli ameli ibni Adem lehu, bütün ameller Adem oğlunundur, illa siyam fe innehu li, ancak oruç hariç o benimdir. Ve ene eczi bihi, onun mükafatını ben vereceğim. Ve siyamu cünnetun, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَمَّ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Oruç tuttuğu zaman sizden biri diyor, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kimse şey yapmasın, azgınlık etmesin, kimse kalbini kırmasın. فَاِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ. Biri onunla eğer savaşırsa, biri ona söverse, فَلْيَكُلْ desin ki, اِنِّي مِرُعُنْ سَائِمْ. Ben oruçlu bir kimseyim, benden uzak dur. Yani bana ilişme. Ben seninle kavga etmeyeceğim, ben seninle savaşmayacağım desin. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki, لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ. Oruçlunun ağzındaki koku Allah katında miskten daha güzeldir. لِسَّائِمِ فَرْحَةً يَفْرَحُهُمَا. Oruçlunun için iki tane mutluluk vardır diyor. اِذَا اَفْتَرَ فَرِحَ. O uzun oruçtan sonra iftar edip sular midesine, kanına, damarına karıştığı zaman bir mutlu olur diyor. وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ. Rabbi ile de karşılaştığında diyor, orucu sebebiyle mutlu olur diyor. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِمَا. Bu iki rivayete de gene Bukhari Müslim ittifak etmiş. Allah orucunu böyle halallerle bozmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnşallah bir dahaki dersimize devam ederiz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰ